الله يرحمك، لازم بريشاني ختمك يظلمون روان دي وسبك السم نما لاول لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ سورة نمل مکی سورة دے ترتیب پر لحاظ کی اوشتم پس سورة شعران نازل لے او نزول دو سورتنو کی اتسلویخ پس سورة شعران دے ربط او مناسبت دی سورة دمخ کی سورتنو سرا ارکلا چیز مخ کی سورة کی تسلیوہ نو دی صورت کې اسباب د عذاب بیانې چې سبب د راتلو د عذاب سو یا مخ کی صورت کې تسلی و حضرت تا نو دی صورت کې دو مسلې ذکر کړي یو مسله نفر علم غیب او بل مسله نجات د مؤمنانو یا مخ کی صورت کې تمثیل نو دی صورت کې اصل مسلې ذکر کړي چاغه جلد توحیدو چاغا نفید علم غیب نو صورت کے مقصد دو صورت دو مسئلے یو مسئلہ عالم الغیب زیم او دویم سلامتیا و بچاو زور کوم او پدی دو مسئلو بانی دو واقع ذکر کئی اول مسئلہ چا عالم الغیب زیم دو واقع پدی ذکر کئی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا حضرت سلیمان علیہ السلام چې سلیمان علیہ السلام د مملکت د بلقیس نه خبر نو او حضرت موسی علیہ السلام د خپل امسا د لاس نه خبر نو چاغه کله امسا د لاس نه گزار کړه داغه نه مار جوړ شو پیر شو الله یې مې یریګه داستا امسا دا پیغمبر دې ژوندې دې ګوري او د خپل امسا نه خبر نه دی چې دا مار د کامسا او حضرت سلیمان علیہ السلام د مملکت د بلقیس نه خبر نه لري نو د دې خلاصہ 15 په تمایات کې روباسي قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله وما یشعرون ایانا یبعثون او دویم مسله چې سلامتی او بچاو زور کوم حضرت صالح علیہ السلام له ما بچاو ور کړو حضرت لوط علیہ السلام له ما بچاو ور کړو پلار روانو خلقو تلار کې ناسو بې ایمانه غارونو کې ناسو لار ته نیولې وی اغلار په الله اغا غارونو په الله ربن کړو صالح علیہ السلام الله تیر کو پاغلار وسلام علی عباده الذین اصطفى الله وی زبد بچ کوم څنګه چې انبیا بچ کړی د صورت دو مسلې مقصدو یو عالم الغیب زیما نجات او امن زور کوم دا دو مسلې او په دې باندې دو واقع ذکر کئ تواسین شروع کوم په امداد نوم د الله چې مهربان عام دی مهربان خاص دا آیاتونه د قران کریم دی و کتاب مبین دی کتاب بیانونکی دی کتاب واضح هدن دا کتاب هدایت دی و بشرا او زیره دی للمؤمنین دا پارا دا مؤمنانو اللذینا مؤمنانا کسان یقیمون صلاة چپا بندی کئی دا منزا و یعطون زکاة آور کئی زکاة و هم بالآخرت هم یقینون او دا پا آخرت بانی هم دا یقین کئی منزون کئی زکاة نور کئی و پا آخرت بانی یقینم کئی ان الذين بشكاك سا لا يؤمنون بالاخره چ یقین نه کوي په اخرت باندې نه من اخرت زينا لهما مالهم نو خسته کړی موږ د اعمال لای فهم نو دیا مهو د حیرانو پریشان اولائک الذین لهم سوء العذاب دا کسان دی چې دیل پر بد عذاب دی دنیا کې دیل را بد عذاب ندی وهم فی الاخرت هم الاخسرون او دی پا آخرت کی دی تاوانی دنیا کې بولا بد عذابی آخر کی تاوانی دی آخر کی تباہ سرمخ دی وَإِنْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ أَوْ بِشَكَّتَ چې پیغمبر خامخا درکولې شي تاسو قرآن مِنْ لَدُنْ د طرفه د با حکمت او پوهه بادشاہانه یا یقینا نازل ولې شي پتا باندې قرآن د طرفه د با حکمت او پوهه ذات نه وإذ سورة بقرة کې تیر شو حضرت آدم علیہ السلام بارک فتلقى آدم من ربي ذکر واغت و انك لتلقى القرآن بشکا در کول شي تا ته قرآن د طرف ادب حکمت او پوهه بادشاہانه اوس په دې باندې واقع آدم موسی علیہ السلام ذکر کړي چګورا پویا زېما موسی عليه السلام پویا نه ده په نه فدیل مې غیب لمبه واقعیا د موسی عليه السلام مختصر ذکر کړي یاد کچې موسی عليه السلام نه علي خپل آلتا اني انسو بشک ما ولید ور زرد زبرات لو کوم تاسو دا غینه به خبرن په یو خبر اواتی کوم بشابن قبس یا زلاتون کوم تاسو په یو شغل ابلیدون کی لعلکم تستلون خامخا چه تاسو بوتا گرم شئی یو اولی دا مخی من بیان کرے تو آگے فلما جا آهانو دیا انبوری کا من فی النار و من حولا ارکلا چرا غی دا مقام دو نور تا نو دی آواز اکلی شاغتا انبوری کا چه خیر والا دے آغا سوچ پدی مقام دو اور کرے یعنی طلب دور لراغلے دے ومن حول آواسو جو چار چار پیر ددی ندی و سبحان اللہ رب العالمین پاکی دا اللہ لرا پاک دے اللہ چپانکے دے مخلوقاتو دے من فی نان مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام چار پیر دور نو وہ مقام دور کیو حضرت موسیٰ علیہ السلام و من حول آواس چار چار پیر دی مراد نا فرشتی یا من فنا نمراد فرشتی او من حولا نمراد حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام دے یا من فنار من فنا نمراد فرشتی و من حولا نمراد هم فرشتی او یا موسیٰ نوی موسیٰ علیہ السلام انوی قنشان دادے ان اللہ زا اللہ ما العزیز الحکیم چه غالب و حکمت والا ما و علقی آسواکا وردواخ پل امسا دے وَلَمَّا رَآهَا اَرْكَلَاهَا چولی دا دی دی امسال را تحت زوچو خوزیدلا کعنا جانن گویا کتاب ویلدان رئی مار دے کعنا جانن گویا کتاب ویلدان رئی مار دے وَلَّا اُقْرْدِ دَ مُدْبِرًا وَاُقْتِ دَ پَشَا بَانْدِ وَلَمْ يُعَقِّبَ رُسْتِيُو نَكَتَلْ پَشَا شَوْ رُسْتِيُو نَكَتِ دَا نبی من اے موسیٰ علیہ السلام لا تخف میرے گا انی بے شک از چما لا خافو لدی المرسلون نیریگی مصر را لگلی شوی لا خافو لدی المرسلون نیریگی مصر آغا خلق چرا لگلی شوی مصر انبیاء زما دربار کے نیریگی بل غیرهم الخائب بلک غیر دا انبیاء نیریگی الا پماند لیکن لیکن من ظلما لیکن آسو چه ظلمی اوکا او کدا مانا که چنه یریگی ما سلی گلی شوی الا مگر آغا سوک با یریگی چه ظلمی اوکا پلی گلو شوکی نو انبیاء ظلم کئی؟ نا الا مستثنا متصل ندا الا مستثنا منقطع دا او الا پا مانا دا لیکن سر دا مخینا کلام غص شو زان لکلام دیم لیکن من ظلما لیکن آچا چه ظلم کو غیر دا انبیاؤنا آگا لیکن آچا چه ظلم کو پا بندگانو کی دا انبیاؤنا علاوہ سم بدل حسن بے بدل کو آگا ظلم پا نیکو باندی ظلم ایو کو پا بندگانو کی دا سشتا چه ظلم کی زرون پس بیاغ نیکی گئی بعد سو ان پس بدینا نفع انی غفور الرحیم صاف اللہ لہ اس کرے ہون ظلم دے کرے توبہ او باسا آغا ظلم بدل از پنکو بدل کم خوچ توبہ دے یوزل اخکلا فا انی غفور الرحیم بے شکایم زو بخشش کونکے میروان شرک دے کرے قتل دے کرے ظلمون دے کرے زیادے دے کرے پغز دے کرے حسد دے کرے کینہ دے کرے را ار یو جرم دے کرے رے بس توبہ او باسا ار سماب او دانا چه توبه و باسی و بیا و توبه توبه و بیا پی ورزا نه نه نه توبه یو زل توبه ده او کلا اللہ ده منگل توفیق ده سمی توبه را کی چه توبه منگو باسو و بیا داغی نپز منگ نگون ایس ده مرد پتن لگی ایس پتن لگی سره او دی حالات داسی جوڑ شی پلار روان ایک سی دن جوڑ شی ایس پتن لگی الا من ظلما ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم بشك يمزو بخشش كونك مهربان وادخل يدك في جيبك وادخل ودنك لاس بل في جيبك پخبل ترخ كي جيب ترخ كي لاس دنك تخرج عبوز دا لاس بيزا تكسبين من غير سوين بيد بدينا في تس آيات إلى فرعون وقومه اذهب لارشا اذاب لال شاه فی تسعاتن بنه معجزو بانی چات لال شاه الی فرعون فرعون تا و قومی و قوم داغتا انهم بشک د کانو قوما فاسقین قومات ان کد حکم ند الله فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن ارکلا چرال دیتا دلائل زمن غخکارا د عبرت نو وی د هاذا سحر مبین داد جادو خکارا وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا انكاروا قد بها فدا معجزو باندي پدا سه حال کې چې یقین کړي او پاغه معجزو نفسونو داغه ظلمونو داغه د وجد ظلم وعلوا او د سرکشینا ظلم پکې او سرکشي پکې وا جحد دي ته چې دلائل او ته معلوم وي او منینا فرعون بې ایمانه تخت دلائل د موسی علی السلام معلومو چې دا معجزې دي خو منل نه اوسم د بازو خلکو تخت دلائل معلومي چې د دې اشاعت او توحید او سنت چې کمکار دي د توحید او د سنت مسله دا د دلائل باندې ثابت را خو د دلائل معلوم شي موږ ته دلائل او خيو صفوار کتابونو ته او خيو احادیثو کې دارنګ قران کې دلائل خو بیا مو یې دا فلانی دي دا پنځپیان دي ځکه خبره موږ نه مونږ دا د کار دي واستے قنتا الکت داسه کې بل خو چې کله خبره حق وا کده ار چاوي اغه منا ګوره مونږه په دې دلایلو کې د بریلیانو کتابونو مخایو دا غلط خلکو مخایو ټیک دا مونږه غلطی کړي دا غلط دی خو دې ځکه خبره صحیح کړي دا ها دا انصاف نه دی دا نه چې مړه دا خو فلانې دا موږ نه مونږ کوڅه خبره کړی هم نه منو نه موږ چې چا څه خبره کړی نور کار غلط دی خدا خبره دوی دا کتاب صحیح دی او که زمون خبره صحیح وي ام خلکو دا موږ ځکه نه منو چې دا د دې خبره دا د دې کتاب کې لیکلی دی دا بې انصافی دا انصاف داره چې دا خې خبره ته صحیح خبره ته صحیح وا او غلط ته غلط وا واستيقنت انفسهم پداس حال کې چې یقین کړي او پاغه دا غي ظلمونو توجه د ظلم او د زیاتینا فنزور کې فکان عاقبت المفسدين ګورا سرنګش اخیری انجام د فساد کوونکو چا چې فساد کړي انجام یې د توبې ګورا چا چې په دې ملک فساد اور کړل او انجام یې شو هغه خلک به الله تباہ او برباد کړي او اولاد تبام کې چاغه په دې ملک فسادونه پیلاوي علماء د تباہی د وجلو کوشش کوي د دې مل د ادارو د خرابولو کوشش کوي الله د خلق په خپل قهرونو سي اولاد نور خلق علما صحیح او نور خلق د اغیز شونو پسادون نه هغه ساتیو بچ کی یو آیات ترجمه